Cihad meşakkatin körgen ustaz mücahidler. Şariyetten hayat kurgen ustaz mücahidler. Cihad meşakkatin körgen ustaz mücahidler. Şariyetten hayat kurgen ustaz mücahidler. Biz sizlerden ibret alıp çıkar biz cenge. Ahdlarda sabit turgan ustoz mujohidlar biz sizlardan ibrat olib chiqarmiz jangga ahlarida sabit turgan ustoz mujohidlar oson emas jihad ko'rmak tog'u toshda kezib yurmak oson emas jihad ko'rmak tog'u toshda kezib yurmak hayotingiz bizga o'rnak ustoz mujohidlar hayotingiz bizga o'rnak ustoz mujohidlar jihad mashaqqatin ko'rgan ustoz mujohidlar shariatdan hayot qurgan ustoz mujohidlar biz sizlardan ibrat olib chiqarmiz jangga ahdlarida sobit turgan ustoz mujohidlar to'qnashganda yuzlar yuzga haybatingiz tushar ko'zga to'qnashganda yuzlar yuzga haybatingiz tushar ko'zga mardligingiz saboq bizga ustoz mujohidlar mardligingiz saboq bizga ustoz mujohidlar jihad mashaqqatin ko'rgan ustoz mujohidlar shariatdan hayot qurgan ustoz mujohidlar biz sizlardan ibrat olib chiqarmiz jangga ahdlarida sobit turgan ustoz mujohidlar g'ayratingiz o'tday jo'shib jang qildingiz tog'lar oshib g'ayratingiz o'tday jo'shib jang qildingiz tog'lar oshib soqolingizga oq tushib ustoz mujohidlar soqolingizga oq tushib ustoz mujohidlar jihad mashaqqatin ko'rgan ustoz mujohidlar shariatdan hayot qurgan ustoz mujohidlar biz sizlardan ibrat olib chiqarmiz jangga ahdlarida sobit turgan ustoz mujohidlar shaysiz og'ir mashaqqatga tog'lar ham lol bu toqatga shaysiz og'ir mashaqqatga tog'lar ham lol bu toqatga bog'langansiz sadoqatga ustoz mujohidlar bog'langansiz sadoqatga ustoz mujohidlar jihad mashaqqatin ko'rgan ustoz mujohidlar shariatdan hayot qurgan ustoz mujohidlar biz sizlardan ibrat olib chiqarmiz jangga ahdlarida sobit turgan ustoz mujohidlar ahdlarida sobit turgan ustoz mujohidlar